Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak. Bardziej free. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 lipca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Burzowo na południu i wschodzie. Synoptycy ostrzegają też przed ulewami. Nie tylko broń, ale i list znaleziono przy ciele mężczyzny, który strzelał do córki i zięcia koło Limanowej. Do końca tygodnia mamy dowiedzieć się, kiedy polski astronauta wróci na Ziemię. Możliwe podtopienia, lokalne zalania i wzrost poziomów rzek. Alerty pogodowe pierwszego i drugiego stopnia na nadchodzący wieczór wydał Instytut Meteorologii. Obejmują wschodnią i południowo-wschodnią Polskę. Dotyczą możliwych intensywnych opadów deszczu i burz. IMGW wystosował ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw lubelskiego, podkarpackiego, części świętokrzyskiego i małopolskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia na tym obszarze intensywnych burz i opadów wieczorem i nocą wynosi 80%. Zagrożenie niesie ze sobą niż genueński. Podczas takich niży mamy ulewne, ciągłe, nawalne opady deszczu. I one są największym zagrożeniem. Wyjaśnił Grzegorz Walijewski, synoptyk z IMGW. Sytuację pogodową monitorują na bieżąco służby. Po południu odbyło się kolejne spotkanie w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W ramach telekonferencji rozmawiano m.in. o przygotowaniach do walki z żywiołem i usuwania skutków spodziewanych nawałnic. Rezerwy powodziowe są zachowane i to znacznie większe niż wynika z dokumentacji, która przewiduje określony poziom. Zbiorniki są przygotowane. Wyjaśniał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Najbardziej intensywne opady w Polsce spodziewane są w środę. Michał Fedusio, Polskie Radio. A ostrzeżenia przed burzami obejmują też krańce zachodnie kraju, południową część województwa śląskiego, Małopolskę i południe Mazowsza. Przy ciele mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo swojej córki i zięcia w Małopolsce znaleziono nie tylko broń, ale i list. Niewykluczone, że jego treść da odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tragedii w Starej Wsi koło Limanowej, mówi szefowa limanowskiej prokuratury Małgorzata Odziomek. Potwierdzam, że znaleziony został list, natomiast nie dokonywano szczegółowej analizy listu, żeby nie zatrzeć śladów, które się na nim znalazły. Ciało mężczyzny znaleziono w ubiegły wtorek. Wszystko wskazuje na to, że popełnił samobójstwo. Próbę destabilizacji Unii zarzuca grupie europosłów szefowa Komisji Europejskiej. Chodzi o deputowanych, którzy podpisali się pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji i samej Ursuli von der Leyen. To przede wszystkim europosłowie skrajnej prawicy, ale też i konserwatyści, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości. Podczas debaty nad wnioskiem Ursula von der Leyen stwierdziła, że ci, którzy go opisali, to wyznawcy Putina. To jest wzięte wprost z najstarszego podręcznika ekstremistów. To polaryzowanie społeczeństw, podważanie zaufania do demokracji, próba pisania historii na nowo. Nie ma dowodów na to, że oni mają jakąkolwiek odpowiedź, ale jest wiele dowodów na to, że wielu z nich jest wspieranych przez naszych wrogów, są marionetkami w rękach swoich mocodawców w Rosji i nie tylko. We wniosku znalazły się zarzuty dotyczące braku przejrzystości przy zawieraniu umów na zakup szczepionki przeciw COVID czy ingerencji w wybory w Rumunii. Głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności w czwartek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę spółkę Live Nation, organizującą wielkie koncerty. Chodzi o problemy z tym, co widzowie mogą wnieść, a czego nie i co musi trafić do depozytu. Uczestnikom koncertów brakuje jasnej informacji, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustna. Konsumenci skarżą się, że przy wejściu na wydarzenia ich torebki i plecaki nagle uznawane są za bagaż, którego nie wolno wnosić. Jeśli chcą wejść, muszą zapłacić za depozyt, o czym często dowiadują się dopiero na miejscu. Problemem jest też brak jasnej definicji bagażu oraz fakt, że regulaminy mogą zmienić się po zakupie biletu i nie są dostępne wcześniej. Zastrzeżenia UOKiK-u budzi też to, że oddane do depozytu przedmioty są utylizowane, jeśli właściciele nie odbiorą ich odpowiednio szybko. Niebawem mamy poznać datę powrotu polskiego astronauty z kosmosu. Zależy ona m.in. od odpowiedniego nachylenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej względem Ziemi, tłumaczy kierowniczka misji IGNIS z Polskiej Agencji Kosmicznej Aleksandra Bukała. W ostatnich dniach mieliśmy operacje związane ze statkami Progress. To wymaga zmiany nachylenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej względem Ziemi. W tej chwili ta stacja wraca do takiego nachylenia, które jest bezpieczne do tego, żeby wykonywać operacje załogowe statkiem Dragon. I od tego, w jaki sposób ten proces będzie przebiegał, będzie zależała data misji. Myślę, że w ciągu 2-3 dni maksymalnie będziemy wiedzieć. Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywa na orbicie od 11 dni i zrealizował już większość zadań. To był Serwis Trójki.

A rush of blood is not enough. I need my feelings set on fire. Now I'm deep in it, infatuated, strong attraction, side by side, and I know that you want to. DXX, I Dare You, nagranie, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie, na przekór tym wszystkim słowom, które padły w ramach wstępu, czyli obietnic co do nowości. To nowości oczywiście się pojawią już za chwilę, no ale na początek coś, co poniekąd wyznaczy klimat towarzyszący nam podczas dzisiejszej rotacji, czyli DXX i I Dare You, ale też nagranie, które ma zwiastować, no to naprawdę bardzo, bardzo oczekiwaną współpracę trójki z zespołu DXX, czyli Jamie, Romy i Oliver. Jakiś czas temu wspominałam o tym, że oni wrócili do studia podobno po to, żeby wyprodukować coś konkretniejszego niż pojedyncze utwory. Jeden z takich utworów właśnie znalazł się na tej solowej, ubiegłorocznej płycie Jamie'ego XX'a. Dobrze im ta współpraca wyszła, nawet po tej krótkiej przerwie, więc bardzo trzymamy kciuki, bo bardzo potrzebujemy więcej nagrań w tym unikatowym klimacie, jaki mogą zapewnić nam DXX. Przed nami Caroline Polaczek. Ja wiem, że tydzień temu ten utwór też pojawił się w rotacji, ale no, to jest jak uzależnienie jakiegoś rodzaju. On the Beach. 18 minut po godzinie 19. Druga propozycja w dzisiejszej rotacji to singiel On The Beach Caroline Polaczek, która pracuje teraz nad długo grającą płytą i ten czas oczekiwania umiliła wszystkim fanom tym singlem On The Beach. To zapowiedź kontynuacji gry Death Stranding. Co ciekawe, samo nagranie ma już ponad 8 lat. Ono powstało za czasów pierwszej solowej płyty Caroline Polaczek, czyli płyty punk, ale wtedy artystka miała poczucie, że nie do końca pasuje ono do klimatu tego albumu, więc utwór poczekał. No i twórca gry Death Stranding, Kojima, stwierdził, że to jest doskonała propozycja właśnie do tego cyfrowego świata. Daniel Harl jest współtwórcą tego nagrania. Jeden z pierwszych utworów, które Caroline i Daniel Harl stworzyli razem. No, współpraca trwa do dziś i świetnie sobie radzą. To teraz coś z najnowszej płyty Blonde Redhead, czyli płyty The Shadow of the Guest, płyty wydanej w towarzystwie brooklińskiego chóru. Thank you. Ta płyta ukazała się pod koniec czerwca. Blonde Redhead, The Shadow of the Guest. Tutaj bardzo ważne jest towarzystwo Brooklyn Youth Chorus, czyli tego chóru młodzieżowego bruklińskiego, w którym biorą udział młodzi muzycy między 7 a 18 rokiem życia. W dużej mierze jest to interpretacja poprzedniej płyty The Blonde Redhead, ale no, klimat jest naprawdę wyjątkowy, taki surrealistyczny, pomagający oderwać się od wielu codziennych spraw. Taką atmosferę stworzył też Lagiang, czyli polski producent, którego możecie kojarzyć z Triem Camp. On wydał solową płytę Unexpected Summer, a to nagranie, które my wybraliśmy dzisiaj do rotacji, to Goodbye. Lagiang i Goodbye to oczywiście może być piosenka pożegnania, ale wcale nie musi. Unexpected Summer, a jako że jesteśmy w takim kluczowym letnim momencie, bo lipiec i sierpień takimi miesiącami właśnie są, co prawda cały czas na początku, ale jednak to myślę, że ta ścieżka dźwiękowa stworzona z myślą o takim mocno żółtym słońcu, a szczególnie o tych przepięknych zachodach, jest czymś, po co warto sięgnąć, żeby jeszcze podbić wrażenia związane z tym wyjątkowym okresem w roku, chociaż oczywiście dzisiaj patrząc za okno i sprawdzając cały czas pogodę, pewnie wszyscy czekamy na to, kiedy nadejdzie ta burza i jak potężna ona będzie. 27 minut po godzinie 19 to jest dobry moment, żeby sięgnąć po rotacyjną płytę tygodnia. No a tym razem spotykamy się z krótkim wydawnictwem, z epką Dancing Shoes, za którą odpowiada Nilufer Jania. I tak się składa, że przy okazji naszych rotacyjnych kolejnych spotkań będziemy mogli zagrać ją w całości, bo to czteroutworowe wydawnictwo. To nie wiem, jak zdecyduje Kuba Ambrożewski, ale ja zacznę od numeru jeden po prostu i może będziemy się go trzymać. A epka zaczyna się od nagrania Neil. Neil, czyli nagranie, które otwiera tę najnowszą epkę od Neil Ferriani, Dancing Shoes. W ubiegłym roku wydała ona świetną płytę My Method Actor i ta epka jest zdecydowaną kontynuacją tego wydawnictwa. Rotacja @polskieradio.pl. Czy jest po drugiej stronie ktoś, kto był w ten weekend na którymś z naszych polskich festiwali? Ja tak obserwowałam przede wszystkim w internecie, co tam się działo i mam wrażenie, że występ FKA Twix na openerze zrobił naprawdę wrażenie na chyba całej publice. Drums of Death z jej ostatniej płyty. Thank you. precious. Feel whole. Feel whole. Feel heavy. What do you want? Baby girl, to be just for fun. How much life do you want to be cleared up? You Sexua to jest ta płyta FKA Twigs, która ukazała się w tym roku i która pewnie przez część słuchaczy, nie tylko fanów muzyki elektronicznej, ale także taką szerszą grupę, znajdzie się w ich podsumowaniach 2025 roku, ale mamy też taką grupę, która twierdzi, że ta płyta jest powtarzalna, no i na dobrą sprawę za dużo trochę patosu chyba w tym, co proponuje FKA Twigs. Fortet natomiast niezmiennie trzyma się swojego pomysłu na muzykę elektroniczną od wielu, wielu lat i też od wielu lat w jego setach można było usłyszeć ten singiel, czyli Into Dust, Still Falling. No i w końcu ukazał się on w takiej samodzielnej wersji. Thank you. Paul Tetti, Into Dust, Still Falling, nagranie, w którym samplowany został utwór Mazzy Star, Into Dust, właśnie z 93 roku. I muzycznie, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to kontynuacja no, tego charakterystycznego już dla Kierena, czyli forteta brzmienia. Trochę podobnie, ale jednak nie tak bardzo blisko. Leon Winehall. You're dangerous, how can I trust you? Cruel love, still I want more. Cruel love. You're dangerous, how can I trust you? Cruel love, still I want more. How can I trust? Still I want more. Close to the edge. So don't get ahead of me. So close that it hurts. Do you feel far from me? Stuck in the roses, and we know this. Oh, I wish that we could stay. Light and shotgun, you're the closest. Leon Winehall, Boo Knox i Cruel Love. czyli najnowszy singiel od tego producenta z Wielkiej Brytanii, który zapowiada jego długo grającą płytę. Kolejna zapowiedź zatem w dzisiejszej rotacji, In Daytona Yellow. Tak będzie się nazywał ten album i on ukaże się w drugiej połowie września, więc trochę jeszcze mamy czasu, ale już wiemy po tych propozycjach singlowych, że Leon Whitehall właściwie po raz pierwszy w jego karierze producenckiej zdecydował się na przygotowanie płyty, która no tak bogato okraszona będzie różnego rodzaju wstawkami wokalnymi. Zresztą sam w jednym z wywiadów powiedział właśnie o tym, że właściwie nad projektami do tych piosenek pracował już od kilku lat, jeszcze wtedy, kiedy ukazywały się te jego solowe producenckie rzeczy, ale już wtedy wiedział właśnie, kto dokładnie ma zaśpiewać w danym momencie i tak samo był przekonany co do współpracy z Boonoxem w przypadku singla Cruel Love, którego słuchaliśmy przed chwilą. Było kiedyś Cruel Summer, teraz mamy Cruel Love, ale te letnie emocje mogą mieć w sobie też sporo mroku, niepokoju, no i jakiegoś rodzaju tajemnicy, która kojarzy nam się z takimi wręcz średniowiecznymi przypowieściami, a za tego typu atmosferę odpowiada Ethel Cain, jej najnowszy singiel. Thank you. No i to jest taka historia, którą Ethel Kane zapowiada, jej najnowszą drugą płytę, płytę, która będzie kontynuacją, jeśli chodzi o historię tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku jej debiutu. F My Eyes, tak przeczytamy ten tytuł, bo Gosia Jakubowska pięknie nam ocenzurowała tę piosenkę, więc w ramach takiego podziękowania również ja tytuł ocenzuruję. I w ramach podziękowania dla Elżbiety Malinowskiej za to, że tę audycję zrealizowała i dla wszystkich naszych słuchaczy, zakończymy utworem z najnowszej płyty zespołu Panchico, który, przypominam, pojawi się na tegorocznym MOF Festiwalu jako jeden z headlinerów, więc przygotowania i osłuchanie z nowym albumem są bardzo wskazane. Marta Malinowska, do usłyszenia jutro o 13. To promocja.